etxak saltzen dut, azparnen eta udan sustut. Bilontze bero gaurko bezero, bakarrak txekeroan 6-0, dirudit basamortuko mamut. Kanpoko zirtzilek begizkiate asut. Isilduko nituzke zapatuz miut. Primaren mandoa, nun ote dut. Ze uste utek ikilduko naizela, bizpairu deiez, kiskalitekla. Babeko prokuradoreari DM-e isila, txakurrak usnatzera igor ditzala. Aiexan hartu diote mandoari traza, harina du botoi maza ergonomikoa. Badu elegantza, botere dunen arrazakoa, nire dretsoa, izerdik gabeko ataza. Mandokoari etxez etxeko tandik zeekarri duk poetxolo. Ba, desesperazio eta bifoto, perkiz faltsuekin ez dira beldurtuko. Etxez uri berrien tratua gure kirol, nik ez dakit zeiten duten dirua. Eta gora doala merkatua, eunekoa ikin nahiko enemigua. Scroll, batek Figaron bi horri idatzi, besteak getarrin gambak friji. Gero ahian suriaren sosa suri, ni bitarteko sumeniz, alabiz, snap. Defendatzen dut merkatu librea, demokrazian gira errusian ez ordea. Notarioen legea dugu aldea, la fede eta sukaldeko saltsa, gordea, zap. Ederren jabe dabila, betiriri ez dio etxeik atera. Siberora duan daila, aldaizien txip. Ipurdiko minez hautsita platera. Zuit bomen, espekulazio ez dela trend. Sokatinkoarik guk beti bend. Baina norbaitek daki hemen klimaren mandoa. Nun puta ote den. Saldu erosi da nire pasioa, maizutzat, ha, Stefan Plaza. Zuena ez da nire obsesioa, kutsa badazien erriko plaza. Apopsikopate klikatu dute off. Hemen dena ez da Starbuck ta golf. Bat bez hori aferentzat ez duko. Nortzetan bildu dian mandua, klik denentzat hom. Lute da urzetegi komandoa, ikor dezatela kruxo komandoa. Lute da urzetegi komandoa.